akosela kaka tanga mbula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo poye kuna na bambongo poye akola na mpoto poye fami ya baise ponga ndumba na kotambola na makolo na zai nakomi soni soni o mama o na bebi nzoto Kamikaze Nakozela kaka tana mula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo poye kuna na bambongo poye akola na poto poye fami ya baise ponga ndumba na kotambola na makolo na zai nakomi soni soni o mama Ona bendito Hey Hop Kami Kami casa Sheri Kami casa Sheri Kami casa Foto pensanga o Sheri Kami casa A pasola na susi na moto Sheri Kami casa Baningao Sharika mikazo Nenge oboyangao Sharika mikazo Nakoma kotala yo nanzela Sharika mikazo Kamika kamikazo Sharika mikazo Foto pesangao Sharika mikazo Napasola na susi na motela Sharika mikazo Naembisa baningao Sharika mikazo Nene oboyangao Sharika mikazo Nakoma kotala yo nanzela Sharika mikazo Kamika kamikazo Sharika mikazo Kamika kamikazo Sharika mikazo Mama hey Oh ya kwa kobina Kamisa kamisa ya Fabiala Opeto Narako Balona Nakombala lisusu te kamikazo Otamisinga imoto e kamikazo oh mama ye ye ye Baba lisi yo monoko ya mboka ye ye ye Soki bobala nikomela ngai Soki boboti na mobali yango e Mesa ye kombo nanga Matisa ye na kombo ya ise o Mama mama oh mama ye ye ye ye ah. Oh mama ye ye ye ye Na kombala lisusu te kamikazo Otamisingai moto e kamikazo oh mama ye ye ye ye Magalisi yo monoko ya mboka ye ye ye ye Soki bobala niko melangai Soki boboti na mobali yango e Pesa ye kombo nangai Batisa ye na kombo ya iseo Mama mama oh mama ye ye ye Mama mama oh mama ye ye ye Opa Hola mama, oh.